Biz buna fıtri hukuk zıksız. Bazen bu fıtri hukuku başka noktalara da aktarmanız mümkündür. Ama onun bir ucu devamlı kişiyle. Yani bireysel, şahsi bazda oturtulur. Diyelim ki bir insan bülü çağına erer ermez, kız ve erkek. Karşı cinse ihtiyaç duyuyor. Tabii bir gelişme değil mi? İnsanın elinde değil. 20 yaşından sonra böyle bir kızla harekete geçsin diye. Bu kendiliğinden gelişiyor bir cins. Karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa nedir bu? O ihtiyacın meşru zeminde giderilmesinin ortamı hazırlanmalıdır. Sen evlilik 20 yaşından aşağı olamaz diyemezsin. Dersen ne olur? Fuhuş gündeme gelir. Çünkü o fıtri ihtiyacı giderme diye bir şey mevzu var. Bu sefer fuhuş çıkar ve fitne çıkar. Fitneye sen müsaade etmiş sayılırsın. Ama o yaşta bir çocuğun evlenebilmesi için az önce dediğim gibi bir kızın ve erkeğin de eş olabilecek nitelikte eğitilmiş, yetiştirilmiş olmaları gerekir değil mi? Geçen sene Başbakanlık İstatistik Enstitüsü'nde köyleri dolanıyorlardı. Bizim Antalya'dan da bizim köye gelmişler. İşte bir istatistik yapacağız. Belediye düşünüyor, düşünmesi diyor hocaya gidin diyor, işinizi ondan halledin diyor. O size cevap verir. Bir kızlar oğlan geldi, 30'dan aşağı mı 25'ten yukarılar. Şimdi oğlan soruyor. Hocam dedi, evlenme yaşını dedi, hangi yaş olarak düşünürsünüz en münasip? Şimdi durdum, konuşması da fena değil. Fakülte mezunu işte. Ben dedim, bir cinsen karşı cinse ihtiyaç duyduğu an evlenme anı. Yani dedi, hangi yaşta buluğa evlenme cinse ihtiyaç duyuyorsa dedim, ilgi duyuyorsa evlenme çağırdı. Ya hocam dedi, sen ne diyorsun? Ben hocam diyor, 30'a kadar gelip tozmak isterim dedi. Ne dedim? Dur dedim, kıza döndüm şimdi. Bak kızım ne diyor bu biliyor musun? Bu namussuz dedim. Aynen doğru. Ben 30 yaşına kadar istediğim kızla gidip tutarım. Olur mu hocam öyle şey? Bu olmaz. Bu namussuz bunu istiyor. Çünkü dedim oğlum bunun kızıyla gidecek bu yaşa kadar. 30'a geldiğinde kendisi de zaten 0 kilometrede birisini bulamaz ki dedi. Hepsi ikinci, üçüncü evi. Şimdi bir durdum. Hocam dedi, haklısınız ama dedi. Yani daha 15 yaşında bir kız evlenir. Tabii kızım bu ortamda 30 yaşında yine de çocuk diyorsun dedim. Eğer eğitilmezse tabii dedim. Ama önceden bunlar eğitilmiş olması gerekir. Az önce dediğim gibi. Gördüğünüz gibi eğer iki cinsten birisi karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa bu evlenme çağıdır. Demek ki o yaşa kadar onların bir eş, karı koca olabilecek nitelikte eğitilmiş olmaları gerekir. Eğitilmezse büyük belalar çıkar. Ha, senin noksanlığına sebep sonradan çıkacak müşkülatlar gördün mü? Bak erken evlendirdik bu oldu diye kendine mazeret bulamadın. Bunu anlatabildim mi? Ha, bu müşkülatları sen oluşturmuşsundur. Ha, bu bir fıtri hukuktu. Anladın mı fıtri hukuku? Anan, baban, örf, katiyetle senin bu denli bir yani ihtiyacını gidermek için zemin aramalı. Sebep uydurmamalı. Bir de öyle sebepler var ki herhangi bir sebepten dolayı biz de ki bu da baştan yanlış bir kız biraz belki boyu uzun, biraz şişman ve biraz çirkince onu isteyen olmuyor. Çünkü bize gidip kızı teklif etme yok. Halbuki bu örfte yanlıştır. Akıllı bir Müslüman İslam hukukuna baktığınızda zeki, terbiyeli bir erkek bulduğunda kızını teklif edebilir ona. Bu bizde yok. Bu bir yanlış. O kızı isteyen olmayınca küçüğünü de vermiyorlar kimseye düğü gitsin diye. Bu sefer bu fuhuşu tetikleyen bir unsur olabilir. Eğer o çocuk bir günaha girerse, bir günaha işlerse mutlaka o günahtan ananın babanın sokulması var. Çünkü bu fıtri ihtiyaçtır. Bilal abi Tanır, Namur'daki arkadaşlardan birisine dedim ki ben, abi dedim çocuğa bir evlenme teklif ettim. Oğlan, anam, köyüce. Ya ev sahibi dedi, eşeğin aklına kartuzun getiriyorum dedi. Bu yaşta aklına sokacağız dedi, abi sen bilirsin. Bir hafta geçmedi ben çocuğu bir kızdan gördüm. Bakın şimdi, eğer o çocuk karşı cinse ihtiyaç duyuyorsa, bu ihtiyacı gidermeye çalışacaktır. Onun için meşru ve gayrimeşruluk önemli değil. Ama bundan baba sorumludur. Baba ona teklif etseydi, mesela ben ikinci olmadım, 17-18 yaşına geliyor. Oğlum istersen seni evlendireyim dedi. Ya baba küçüğüm işim yok. Bak dedim. İstersen evlendiririm. Belli bir yaşa kadar da ben bakarım önemlidir. Ama

Kadını Allah Resulü'nü getirdiler. Hemen Mekkeliler harekete geçer. Bir aracı bulalım da Allah Resulü bu kadının elini kesmesin. Çünkü Mekke'nin eşrafından birisi bu kadın. Hemen Usame'ye aracı edinirler. Radıyallahu anh'ın Usame. Allah Resulü'ne gelir. Ey Allah Resulü bunun kadının elini kesme gibi lafları ver. Sen diyor Allah'ın hükmünü uygulamaman için mi diyor aracı oluyorsun, şefaatçi oluyorsun? Vallahi diyor kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı ben onun da elini keserdim. Yani hukuk benim muhalifime işlediği gibi benim aleyhime de işlemeli. Hak ve adalet ancak hukuku korumakla temin edilir. Kanunu uygulamakla adalet temin edilmez. Hakkına yani sahibine teslim etmekle ancak adalet temin edilir. Bunu nedenle uygulamanın zor olduğunu biliyoruz değil mi? Hırsızlığı yapanın kızın da olsa elini kesme. Çünkü dünkü eğer fıtrat bozulmadıysa yalanı örnek verdiğim gibi hatırlıyor musunuz? Yalan meselesini. Yani fıtri boyutta eğer yalan doğru söyleme değeri bozulmamışsa imana geçtiyse imanda birçok mesele İslam hukukunda şahitlikle gündeme gelir. Şahitlik yapacak, aleyhinde olacak olan kişi babam da dahi olsa hakkı söylemen emrediliyor. Hak babanın muhalifi olan karşı tarafa bile onun karşı tarafın da olsa ona verme zorundasın. Çünkü adalet ancak böyle koyulur. Birisine hak tanınmak üstünlüğünden, eşraftan olması sebebiyle, senin yakının olması sebebiyle katiyeti birisinin haklılığı mevzu bahis değil. Evet. Saat 11-11 Valla bir saatimiz var. 11-13 Ama dersin bir kesi bitti. Tekrar başlayalım. İkinci ders ticaretle alakalı olacak. Bu derse devam edecek. Bu devam edecek. Tabii devam edecek. Ama biraz soluklanalım. Stop yaptık. Paul yaptık. Dur da Paul. Bir 10 dakika soluklanalım. İnşallah. İkincisini yine yapalım tasadeyi. Vakit bizim de. Özellikle. Benden evvel durdur. 10 dakika. İhtiyaç bulasın. Dışarıya çıkın, sesli orta konuşun. Ölünceye kadar sen Allah'ın babanın Hocam bana kabul ediyor şimdi de. Sevdi de. Mesela bu meselenin ağırlığında mesela bir ekalarda bir üyeye devirmek. Bunlar bir yarışı. Devrederken bu arsızlığı yapamaz. Birine fazla verme gibi katiyette bunu yapamaz çünkü şeramda bu var. Bir tane kırk tanıyorum ben. İslam'ı yaşamak istiyor yani Müslümanlara beraber ama biraz galiba PKK destekliydi. Ona nasıl anlatacak? İslam'a karşı. En güzel bir şekilde nasıl anladın ki? Sen anlatın. Yanlış bir şey olduğunu sen anlatın. Nasıl yapabilirsin? Sen anlatın. Mesela şu an Irak'taki, Kuzey Irak'taki Türkçe'nin Yahudiler, Amerikalılar kullanıyor. Sen gittiğinizde ki dikkat edin. Amerikalılar, Yahudiler oyunu olmayın. Bunlar bilir. Bizim elimizde Sofya'da çalışan birisi vardı, avukat. Bu bir yerden yakalanmış. Bir bazı kağıtları bulduk. Razgrad'daki bütün arazi vakıf malı. Razgaç nedeki şu Süleymancılar'ın hocası var ya, Süleyman Efendi'nin doğduğu yer. O arazileri, kısmı adamını o aldık bak. O arazi oradaki Müslümanları yani besin olarak dahi beslemeye yeter bak. Ege'deki bütün adalar bakıp biliyor musunuz? Eğer biz evrakları toplayabilsek yapamazsın. İnönü devrinde evraklar trene bindiriliyor Avrupa'ya. Yolda Bulgarlar duruyor. Bulgarlar trendeki bütün evrakları alıp depoya bastılar. 3-4 senedir Allah sana hidayet versin. Nurcu'nun birisi işin içine girdi de 1 milyon üzerinde evrak çıktı. Şu an Sofya'da bir yere yerleştirdiler. O evraklara başlıyorlar. Yani bu denli kağıt ne var? Biz senelerce gayrimüslimlerle yaşadık. Herkes huzur içerisinde. Sofya'da eski kayıtlara göre 300'e yakın cami var. Şu an bir tane müzelik kalan var. Öyle yerler var ki Şumlu'da cami, adam dansik yapmış, meyhane yapmış. Temizlemiş. Ve de bunu da gösterdiler hocam. Bunu da gösterdiler. Tabii. Gitseniz görürsün. Biz kimseye zulmedin demişizdir. Herkes bizimle huzur içerisinde ama Müslüman olduğu için. Ecevit devletindeki Ben Ecevit'i görünce dedesi aklıma geldi. Öyle bir şey yok. Ecevit adında da çıktı hocam. Adını doğru. Bir yanında bir arsası varmış. Orası orası kalmış. Ana tarafında. Çünkü dedesi mi mollaymış? Ecevit mi? Evet, dersi işleyebiliriz. 10 dakika dedin, 20 dakika. Zaten bu dersi yer mi hocam? Sonra cevap. Abdullah sen ne arıyorsun burada? Hocam Abdullah. Sen ne arıyorsun burada? Ben dersin o soruş. Sonra o bak. Sen aşağı git Abdullah. C bölümüne atıyor çok. Yani konuyla ilgili bir... Umum liste nereden? Hocam tamam, böyle doğru, böyle devam edelim. Sen istirahat ediyorsun. Başkasının sağına bırak. Senin mi? Evet. Sen ders vereceksin burada. Öyle mi? Tamam, gel o zaman, gel gel. Yok, öyle devam edelim. Gel. Öyle derim, başımdan başlayalım. Buraya gelince zor çıkarsın. Mayıslar var mı? Ebu Enes'in dersini mi vereceksin? Tamam, ne? Ticaret mi? Yok, ben kendimin vardı. Tamam, gel o zaman. Yok yok, oturuyorum. Evler mi yatıyor? Hocam, Abdullah Bey. Gel, ben oturuyorum. Bakacağım, dersiniz var mı şimdi? Yok, o zaman devam edelim. Ben devam edelim, devam edeceğim. Devam edelim. Hatırlatma, şöyle 15 dakika dersini yapsın. 15 dakika sürmez. Kaç? Yetiştiremez. 20 dakika. Devam et. Devam et. Hocam, bana ben oturacağım, ben orada ders yapacağım. Yapamaz artık. Yapamam de. Yapar yapar. Yapamaz. Yapar. Ne yapar? Yapamaz. Sen devam et. Uluştuk suyu çocuklar. Büyü suyu gibi var. Büyü suyu gibi var. Ölürmüş herhalde. Soğuk oyun gibi yutturuyor ya. Devriyesin suyu burada. Kuyen suyu dedi. Peki. O zaman benim dün akşam zannedersem sohbetin içinde bir de soru cevap mı vardı eğer ben yapayım? Bu sorular var mı? Geçin. Ya yazamayız orada. Yok yazmadık. Yarım kaldı. Şey, bu dersimiz yarım kaldı. Yarım kalmadı. Hangisi yarım kaldı? Kalmadı ki zaten. Aile problemi. Zünkü de yarım kaldı. Serdaroğlu'na kaptan hatırlıyor. Ankara'da bir camide sohbet etmiş. Ütürde tekke meselesinden. Sohbetin akabinde cemaatle hocam demiş. Aklınızı karıştırsın. Aklınızı karıştır. Ulan olur mu? Karışık olmayan bir akide mi vardı zaten? Ben geldiğim şehrin bir el aklım. Hani yarım kalmayan bir şeyimiz yok. Yani. Hocam, buradaki sohbetlerde geçen bir ayette Allah-u Teala Adem ve Adem Aleyhisselam ve Havva Annemiz'i siz birbirinizi düşman olarak yeryüzüne inin, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. İnsanlık kastediyor. Orada öleceksiniz ve orada diriltileceksiniz diyor. Çünkü diriltilme bu...